بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. سبحانك لا نحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا. أما بعد، كندلية كتك رسالة منهاج المسلم الصغير في حفظ أحاديث بشير أنباء كتك ويكي ليوبيتا. Tulisoma mukaddima tu kama utangulizi ambao ni katika ufunzi wa Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Sa'id al-Aslan, mtoto wa Sheikh al-Allama Sheikh Muhammad al-Aslan. Kwa hiyo baada ya mukaddima, tunaanza katika mwanzo kabisa ambao kama tulipoona katika mukaddima, yeye alikuwa ameigawa risala hii katika mustawayat wa mwanzo wa miaka mitatu. Kama tulivyosema, yeye hasatan ameiweka kama minhaj ya Islamu ambaye ni mdogo kwa ajili ya kuhifadhi na kuzifanyia kazi hizi riwayat za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambazo zote ameegemea katika sahihi al-jami', kwa maana ni hadithi ambazo zimesahihishwa na Sheikh al-Albani, ambao zile zipo katika sunan. Kwa hiyo hapa mianzo riwaya ya kwanza, قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيث ما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. لحديث مشهور أمبايو كوكيوان نا أبي ذر جند بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل. Ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ittaqillaha haythu ma kunta, muogopeni Allah pahala popote utakapokuwa. Bi maana haythu ma kunta, fi ayi makanin wa fi ayi zamanin kunta fihi, sehemu yoyote wakati wowote utakapokuwepo. Salamu alaykum, fattaqillah, basi wewe khafillah, muogope Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ni hadithi adhimu ambayo mtoto atakiwa kuelekezwa, bali na muslim muislamu ambaye ni mkubwa anatakiwa awe na msimamo huu. Kwa hiyo nabii sallallahu alayhi wasallama ametanguliza kutoa himizo la kumcha Allah tabaraka wa taala pahala popote utakapokuwa. Fi ayi zamani wa fi ayi makanin kunta fihi, kama kunna, wakati na sehemu utakayokuwa, uwe safarini, uwe shambani, uwe kazini. Maana tunaona watu wengi unakuta wanaakhirisha salawat kwa ajili ya mambo yani ambayo haya yani sio sababu yeye kuacha ile ibada. Unaweza kumkuta mtu, bwana, leo sijaswali toka asubuhi. Kwa nini? Labda nilikuwa nimeshughulishwa na maandalizi ya mashamba yangu. Kwa nini usiendee andaye sehemu yako ya kufanyia ibada? Au nimeshughulishwa sijui na semina ya nini? Kwa nini usichomoke uende ukaswali? Kwa hiyo ni tanbihi muhimu jiddan. Wa atbi' sayyi'ata, jambo jingine pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika hadithi hii mashhur, na ufuatishe yale maovu uliyoyafanya, alhasanata, kwa kufanya mambo mema, tamsuha, itakuwa sababu ya kuyafuta yale maovu. Maana daima wanadamu waislamu wanatakiwa wafanye khairi nyingi sana, sababu innal hasanati yuzhibna sayiat, Allah tabaraka wa taala asema. Kwa kuwa hata masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wakimuuliza mtume, ya rasul Allah, hal yu'khadhu ma fa'alna fil jahiliya, hivi Allah atatuchukulia sisi yale mambo tuliyokuwa tukiyafanya zama za ujahili? Watu walikuwa wakitufu katika Kaaba uriana, hali ya kuwa wapo uchi, yaabuduna al-awthana, wakiabudu masanamu. Kwa hiyo kutokana na hofu yao ya Allah tabaraka wa taala, wakaona sijui, je, Allah atatushukulia yale tulikuwa tukiyafanya? Allah akateremsha aya kwamba innal hasanati yudhhibna sayiat, hakika yale mema ambayo mnayoyafanya, basi Allah tabaraka wa taala ni kwa sababu ya kuyondosha yale maovu. Yubaddilu Allahu sayiati hasana, Allah anayabadilisha yale maovu sasa kuwa mema. Na ndio maana walikuwa baadhi ya masahaba wakifurahia hizo albishara. Na vile vile wa khaliqin nasa, ukae na watu, waonyeshe watu, bi khuluqin hasan, tabia iliyokuwa njema. Na hii la shaka min a'zami al-umur, ni miongoni mwa mambo makubwa sana ambayo hata Allah tabaraka wa taala amemsifia yeye sallallahu alayhi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, hakika wewe Muhammad katika watu wenye tabia zilizokuwa kubwa za hali ya juu, basi wewe la'ala, umewazidi wote. Bali mwenye sema bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq, bali ukisoma hadithi nyingi sana sana sana, mtume sallallahu alayhi wasallam hajaacha kutaja tabia njema, hadithi nyingi na kutoa bishara nyingi, bali paka sallallahu alayhi wasallam amesikia kusema mtu akiyafanya baadhi ya mambo, yeye anakuwa ni dhamin, anamdhaminia pepo. Na mengineyo katika akhlaqi anataja kwamba hilo jambo ni utajiri mkubwa wa halu majara. Kwa hiyo hiyo ni riwaya ya kwanza ambayo na imani wengi wenu mmehifadhi, na wale ambao hawajihifadhi basi wanatakiwa waihifadhi hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallama, ambao kama tunavyoelewa maneno ya mtume ni jawami al-kalim, unakuta ni maneno machache lakini yana maana kubwa sana. وقال عليه الصلاة والسلام ناكتما بلبيل امتوم صلى الله عليه وسلم كتك حديثه نسيما اتقوا الله في الصلاة وما ملكت ايمانكم انشيني الله موقفيني الله كتك صلاة زيما لصالة نهاية منين امتوم الكوى كتما الصلاة الصلاة hususan katika yale maradhi mauti, yale maradhi ambayo ilikuwa ni sababu ya kifo chake, kama ilivyokuja hii ni hadithi ya Ummu Salama, mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa katika maradhi ya mauti akawa akisema as-salata as-salata, binafsihima, yani ilzamu as-salata, kwamba jilazimisheni katika swala. Tazama mtume sallallahu alayhi wasallam yuko katika sakaratul maut, ambapo hapa zimetajwa katika mustasa akisema as-salata as-salata wama malakat aymanuk, anapokuja kwa nafsi yani kama kusema vile Allah Allah as-sidqa as-sidqa, jamani ukweli ukweli, yani ilzamu as-sidqa, jilazimisheni kuwa ukweli, al-ikhra wa at-tahdhir anaitwa watu nahwa. Kwa hiyo ndio mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya hii alikuwa katika yale maradhi ya mauti, anakumbusha jamani, as-salata as-salata. Na wale ambao mnao wamiliki katika raqib, watumwa wale mlawala na malakati imani, pia wanaingia hata wale ambao mnao wasimamia nyinyi katika watoto, katika wake, katika makhadim, fanyakazi, lazim kuwaamrisha katika swala zima la swala. Swala ni jambo adhim kabisa, na Mtume akasema na wale ambao walioko chini ya miliki yenu mnaoamiliki. Kwa hiyo ilzamu salata wadumu ala iqamatiha fi awqatiha ala alwajhi almatlub, kwamba dumuni katika swala zima la kufanya ibada ya swala, katika kuisimamisha katika wakati wake mlawana, na vile vile katika njia ile inayotakikana. Lazima watu waisome swala, lazima mtu akae darasani kuisoma swala, katika vitabu mbalimbali wa umdat al-ahkami wa bulugh al-marami na vinginevyo, kwa sababu si jambo unapoambiwa as-sala, mtu anaposema as-salata as-salata, kwa hiyo ni daima kwamba mtu kudumu na hiyo sala lazima itekeleze nini, ash-shurut. Bila shaka antum tastafiduna fi durusikum, mnafaidika katika darasa zenu mbalimbali mnazozisoma. Kwa hiyo lazima mtu aisome sala, na tunapozungumzia sala lazima aanze katika kitabu taharati, sababu sasa ndo anajiandaa kuingia katika swala. Mtu mmoja mwana harakati jamaa zetu kwa wana harakati, nimemsikia mwenyewe anasema inakuwaje watu wanapoteza muda kusoma udhu tu. Udhu watu sasa hivi wazungumze siasa. Ilikuwa karibu na kipindi cha mambo ya intikhabati, nikasema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tena anasisitizia watu takbir, wajua vijana wamejaa hamasa, Allahu musta'an, yani afurahishwa, mtu anatoka povu anazungumza udhu, yani muda wote, subhanallah. Kwa hiyo hii ndio hali ilivyo, umeelewana? Ndio hao pia wanaingia jamaatu tablighi na wengineo, alladhina yuqaddimuna ad-da'wa min al-'ilm. Kwa hiyo ni jambo adhim tunapoambiwa as-salatu, ittaqullaha fi as-salah, gupeni Allah, cheni Allah katika sala, na wale ambao vile vile mnaosimamia. Kwa hiyo hii hadithi mashhur, wa qala alayhi salatu wa salam ittaqun nar walau bi shiqq tamra, hadithi Ali bin Hatim, muttafaqun alayhi, kwamba mcheni Allah, muogopeni Allah, walau bishiq tamra, na hata mtu kutoa ile nusu ya kokwa ya tende. Na hii ni balaa ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa wewe jambo hilo itakuwa sababu unaona hili mimi litaniokoa na moto, basi muogope Allah tabaraka wa taala, hata kutoa nusu ya kokwa ya tende, sio tende yenyewe, shiq yani ni nusu. Ni hadithi ambayo ni ndefu, anasema sallallahu alayhi wasallam, ma minkum min ahad illa yukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjuman. Hiyo ni hadithi bin Adi bin Hatim, ambayo hakuna yoyote mmoja wenu isipokuwa tasemezwa na muda wake, ambao katikati yake hakuna kati yake na yeye tarjuman. Mlaana taangalia mkono wa kulia, fala yanzuru fala yara illa ma qaddam, taangalia mkono wa kushoto hivyo hivyo, hatoona isipokuwa yale tu aliyoyatanguliza katika mambo ya shari huko katika mambo ya khair. Akiangalia mbele, fala yara illa an-nara tilqa'a wajhi, hatoona isipokuwa moto ambao umemwelekea katika uso wake, fattaqun nara. Na Mtume akamalizia maneno haya, cheni Allah tabaraka wa taala, muogopeni moto wa Allah, walau bishiqq tamra, na hata kwa kutoa nusu ya kokwa ya tende. نذكر بعض الإخوان ولا يقصون الكتاب ولا يستفيدون من الكتاب. طيب. فيو مفلوليس وحديث هذي زوت زن عنزية تقوى تقوى إن الله نليو قد كفتبة الحاجة كنا آيات تقوى زوت هذي كسبب نوصية للأولين والآخرين نوصية والله تبارك وتعالى توك وتو منذ نمشو نليو صلى الله عليه وسلم كتك خطبة ذاك كتك التوجيهات ذاك أكيانزنا خطبة الحاجة وسباب دنياك كنا آيات التقوى وقال عليه الصلاة والسلام نأمثيما متوم صلى الله عليه وسلم أتم الوضوء تمزين أوضو يعني الإسباب إنزين أوضو كتك كلا فيونغو كلا سهيم إنتك كانا ipatemaji wailul lil aqab min an nar wale wao wale ambao wasiyofikisha maji katika aqab visigino vyao kwa kuwa sallallahu alayhi wasallam aliyasema maneno haya katika safari moja imekuja katika riwaya limuona mtu ambaye au baadhi ya watu hawafikishi maji katika ile kisigino. Kwa kasema wailun. Na wailun wadi fi jahannam. Kama kala baadhi ulama, kwamba nibonde katika moto wa jahannam. Na vile vile wailun ni dalili ya azab. Ule wao, tawasibitiki azab, lil aqabi minan nari. Visigino vyao vitapata moto kutokana na wao, kutofikisha maji katika kuhu. ندوانا العلماء وميوكا يحديث كتك كتاب الطهارة ثم عمدة الأحكام يبقى كتك كتاب الطهارة أليس كذلك؟ وسباب دنياك هابا إن سنغمزي نمام ويا الإسباب كتندو تشاكوينيزا ماجي كتك ذيونغو جنسي نفتك كان لو نفو أنبياء واتو هنا هاجة كسما أوضو ndio inafikia wakati katika ile masajid zile kubwa ambao kuna awam katika misikiti ya hasa miezi ya Ramadhani utaona ajabu ya maajabu jinsi watu wanapotia udhu. Inawezekana mtu akatumia maji mengi sana lakini hajafanya isbab, na ndio ukisoma ile udhu utaona hata nini ile upeo wa uso inakuwaje, urefu wake, upana wake, maji yanatakiwa yafike vipi kichwani, alkaifia, mtu anatakiwa aoshe vipi dhiraaihi, mikono yake maji yanatakiwa yako vipi. Bali Imam Malik akaweka katika hata ile dalk mlowale kana na hadith subua kabisa. Kala Shafi la aina haja ya kusubua, almau ni jawharu latifu shafafa, ni kitu ambacho ukifikisha kwa maji haina shaka. Lakini ahamu shein ni kufikisha maji katika kila sehemu, na imetajwa ile kisigino kwa sababu inawezekana mtu akafikisha tu, yani akafikisha maji bila kuwa na umakini wa kuangalia ile kwamba haya maji yamefika au hayajafika. Kwa maana hiyo hadithi hii ina faida nyingi sana. Kwanza moja wapo ni wujubu ghusl ar-rijlaini fi al-wudu, wajibu kuosha kuosha nini miguu miwili katika wudu, kutokana na hiyo hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa adam al-mash bila bila, na kutoifuta kutoifuta kama wanapofanya baadhi ya mafiraq ambao ni balla. بل بوب الامام البخاري بقوله باب غسل الرجلين. امام البخاري ameweka mlango maalum unaozungumzia mlango wa kuosha, wala yamta ni mlango wa kuosha miguu miwili. Na vile vile الامام الترمذي رحمه الله عليه katika fiqhi hadithi hii yeye anasema annahu la yajuzu almasah ala alqadamain idha lam yakun alayhima khuffani wala jawrabani katika sunan at-Tirmidhi. Ina maana kwamba hii haijuzu mtu kufuta, bali ni wajibu wa kuosha hiyo miguu miwili kipindi ambacho labda hakuna hofu mbili au soksi. Bwana mtu anaweza akafuta ikiwa ametia udhu na amevaa zile hofu ala tahara, aliyakuwa yeye tayari ana tahara kamili, hapo sasa ndo anaweza akafanyaje, akafuta. Ambao muqimu anafuta muda gani? Yawman wa layla. Na musafir anaweza akafuta sarafa tu ayami bila yalihinna wa hakadha illa min aljanaba, yeye anatakiwa afue. Kwa hiyo kama atazivua zile, kwa hiyo hapa anatakiwa afanyaje, atie udhu kamili na aioshe ile miguu yake. Kwa hiyo ndio Mtume akasema atimmul wudhu'a, simizeni udhu. Waqala alayhi salatu wassalam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam vile vile akasema ittaqu dhulma, yogopeni dhulma, yepusheni na dhulma. Fa inna dhulma dhulumatu yawm al-qiyama, hakika ya dhulma ni giza yawm al-qiyama, siku ya qiyama. Wale ambao wanaofanya dhulma basi watakuwa wanakiza yawm al-qiyama, siku ya qiyama. Kwa sababu يوم القيامه hakutokuwa na nuru yoyote isipokuwa Allah yule ambaye atakayemkadiria kuipata nuru hiyo. Ni kama vile dhil, yauma la dhilla illa dhil, bali ana sab'atun katika yale makundi saba ambayo yatakuwa chini ya kivuli cha Allah, siku ambayo hakutokuwa na kivuli kingine yoyote isipokuwa kivuli chake Allah tabaraka wa taala, ambayo chini ya arshi yake. Na dhulma hii ndugu zangu ni pana sana, sababu dhulma katika miongoni mwa tafsiri zake ni shirk. Kamalana ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. Zulquman anamwambia, Zulquman alikuwa nabii au rajulun salih, alikuwa ni mja mwema, na baadhi ya alimu wakasema alikuwa ni nabii katika bani Israeli, lakini kauli yenye nguvu alikuwa ni mja aliye mwema, akimuhusia kijana wake kwamba usimshirikishe Allah. Hakika kumshirikisha Allah ni dhulma iliyokuwa kubwa sana. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema ittaqu dhulma, yani ihdhar iyyakum, jiepusheni kabisa kabisa na suala zima la dhulma. Fa inna dhulma dhulumatu yawm al-qiyama, hakika ya dhulma ni kiza siku ya kiyama. Atapata kiza kilichokuwa totoro, yani kwamba Allah hatampa khairi yoyote ambaye anayefanya dhulma. Na wala shaka lazim ili apate salama aradi ala almadhalim, yale yote ambayo aliyadhulumu anatakikana ayarejeshe, labda amsame, sababu hapo kuna haki mbili, kuna hukuki llahi wa hukuki alibad, na hususan hizi haki za watu. Maana hukuki llahi kinyume mabunio ala madha almusamah, Allah tabaraka wa taala anawasamehe waja wake. Laiti mmoja wenu akifanya madhambi ambayo toka ardhini mpaka mbinguni, Allah anasema ghafartu lahu wala ubali, akanitaka msamaha kwa dhati, basi nitamsamehe wala mimi sintojali kitu. Lakini sasa hapa kuna hukuku za ibada, haki za waja, ambazo hii ni hatari zaidi. Fadala hadha, akala mala hadha, wasafaka dama hadha, amekula mali ya huyu, amemwaga damu ya huyu, amemdhulumu huyu. Umeona? Na dhulma zipo nyingi, inawezekana pia mtu ukamsema kwa ubaya, pia umemdhulumu. Wakati mtu yuko mbali na hayo. Na haya mambo unakuta sheitani amewajengea sana watu, hata katika sufufi muslimin. Mtu anamfanyia makosa ndugu yake, anaona taabu kumwambia afwan ya akhi. Atlubu al-afwa, samihni. Anaona taabu kwa sababu gani? Ile kibri yani. Moyo wake msusuwapo, anaona kwamba ah, nikamwomba msamaha mimi yule. Mbona? Yaani tayari nafsi inaitanguliza. Kumbe la. Hata huo umemzidi umri. Hata huo umemzidi ilmu. Hata huo umemzidi mali. Hata huo umemzidi nini? Na ndio ilikuwa ni shaani ya sallallahu alaihi wasallam na wema waliotangulia wale masalafu. Kwa hiyo dhulma ni dhulumati yaum al-qiyama. Wa yaum al-qiyama laysa هناك نور الا من انار الله ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور ولا عليه حكون نور yote huko isipokuwa kwa yule ambaye Allah amempa nuru hiyo. وقال واضعا كده الحديث واضح. وقال عليه الصلاه والسلام اتقوا الله وصلوا ارحامكم. حديث عبد الله بن مسعود اسمع متوم صلى الله عليه وسلم امشيني الله نمونغانيشي فاميليا زينو ambao ni ibada kubwa ambao mtume صلى الله عليه وسلم anasema mwenye kutaka mja aongezewe umri wake na akunjuliwe riziki yake faliyasilu rahima, aunganishe familia. Mambo haya yalikuwa hata wale Waarabu wakiongelea nayo swala zima la kukata ukoo, mpaka hivi sasa haya mambo yapo. Ndio maana Abdullah ibn Salam kama rawi al-Imam Abi Daud wa Tirmidhi hadithi Abdullah ibn Salam yanasema mtume alipofika Madina, mimi nilikuwa ni katika watu ambao ninachukia simpendi sallallahu alaihi wasallam, lakini anasema nilipomuona nikaelewa kwamba huyu wajihi wake laita bikadha, yani jinsi anavyoona tu, yani tarjama ya mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu ambaye anatoa tarjama kwa mtazamo wake, yani tafsiri tu ya yeye alivyo. Ukimtazama mtume swalla Allahu alayhi wasallam ule muamala wake, yeye akasema fa'alimtu annahu laysa bikadha. Nilipomwangalia sabio huyu hana sifa yoyote, kwa hiyo akamsogelea. Anasema fasami'tuhu yaqulu ayyuha an-nas afshu as-salam wa at'imu at-ta'am wasilu al-arham wasallu bil-layli wan-nas an-niyam tadkhuluna aljannati bisalam. Huyu ni katika Wayahudi ambao walikuwa wakimchukia sana mtume, lakini kitendo cha kumuona tu akasema hapana, huyu si katika kadhaa. Lakini akapata athari zaidi yale maneno ambayo mtume alikuwa aliyoyasema, anawaambia watu wake, enyi watu toleeni salamu, enyi watu lishaneni chakula, enyi watu kipigane kingine unganisheni familia, enyi watu swalini usiku hali ya kuwa watu wamelala, utaingia pekoni salama. Akaona huyu mtume sallama ametaja mambo adhimu sana katika jamii, kwa sababu yote haya yanaangalia muamala mzuri na watu. Kwa hiyo hizi zote zinabeba katika mambo zima ya al-akhlaq, mambo zima mambo ya taqwa, kumcha Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo katika hizi hadithi zote zinataja taqwa, ittaqullah, ittaqillah, mche Allah, mcheni Allah, muogopeni Allah. Ukiambiwa ittaqillah, yani muogope Allah, bimaana khafillah wa ithabahu, muogope Allah na iogope adhabu yake. Na ndio Allah tabaraka wa taala ametu agiza sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumche, na mtume sallallahu alaihi wasallam hivyo hivyo akitoa tawjihat, na yeye ndio sayyidu almuttaqin, yeye mtume sallallahu alaihi wasallam ndio bwana wao, ni bwana wa wacha Mungu. Anaposema ittaqillaha fahuwa man sayyiduhu, bali yeye akisema wazi wazi inni la atqaku, mimi nakudhilini usha Mungu. Bilawana aliwaambia wale masahaba watatu, aliwaambia wazi wazi inni la atqaku. Kwa hiyo hakuna mcha Mungu kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam. Na aya nyingi kabisa katika Qur'ani zimeelezea at-taqwa, minha al-mahabba, inna Allah yuhibbu al-muttaqin, wa minha al-ikram, inna akramakum inda Allah atqakum. Mbona na nyingi katika ukichunguza yale yote mambo ambayo yaliyojiri, yani yaliyotuzunguruka katika mambo ya kheri, basi Allah tabaraka wa taala ameelezea kwamba ni mambo ya ucha Mungu. Saumu ikifika, la'allakum tattaqun. Vile vile katika mambo ya mahabba, kama tulivyosema Allah anawapenda wacha Mungu. Vile vile minha al-bishara inda al-maut, anapata bishara mtu anapofanyaje wakati wa kifo. Qala subhana alladhina amanu wa kanu yattaqun لهم البشرى في الحياه الدنيا والاخره. ولو المؤمنين الله نواكوا نين وجه الله وتفتى بشاره نجمه ketika maisha ya dunia uhai wa dunia na al-akhirah. ومنها النجاه من النار ثم ننجي الذين تقوا. na miongoni mwa takwa ni kuepushwa na nini, na moto. Mbona eh, ومنها الخلود من الجنه في الجنه وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنات عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. تمام. فايو ونكوت حال زوت هذو ني وصيه للاولين والاخرين. فايو نفسوم روايه متوم صلى الله عليه وسلم كتيسوم كما كلب بغا. لكن انغاليا كوني متوم اتق الله اتق الله ايها الناس. ملو عليه لمنين ambao yanatakana tutadabara. Ndio maana masahaba walikuwa wakizahama kwa mtume za sallama, wakikaa kama vile katika vichwa vyao kuna nini, kuna ndege, wametulia kabisa kusikiliza maneno ya sallallahu alaihi wasallam. وقال عليه الصلاه والسلام احب الطعام الى الله ما كثرت عليه الايسي. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema chakula kinachopendwa zaidi na Allah tabaraka wa taala ni kile ambacho mikono inakuwa mingi, yani watu wanakula hali ya kuwa wapo pamoja, wamekusanyika sehemu moja. Mbona hatusemi kwamba sisi sote hapa basi tutafuta sinia kubwa kama limejaa imeza kila mmoja na, yaani ile kitendo cha kuwa pamoja, kukusanyika pamoja, watu wasipende kuwa yeye mtu peke yake maisha, nakula peke yake. Inawezekana wapi? Naweza kukuta mtu ameshughulishwa basi hata hapate muda wa kula na familia yake. Yeye muda wote ikishafika self service, anajisafia hot pot ipo pale basi. Mbona? Kwa hiyo kuna mambo mengineyo ambayo mtu anaweza kuliona ni jambo dogo, lakini wallahi maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yana athari kubwa sana, kama Sheikh alipotaja katika mukaddima wake. Yaani maneno ya Mtume yana athari kubwa sana, na ndio maana yalikuwa ni msumari kwa wale mashirikini, kwa wale Makureishi, hata wale waliokuwa wakimpinga akina Abu Sufyan. Soma tarehe Abu Sufyan jinsi alivyokutana na wale akina Kaisara na wengineo wafalme. Ambia hivi, huyu Muhammad huyu vipi? Anasema wallahi yule ni mtu akisawa sawa, sisi tunampinga tu hapa katika dawa aliyokuja nayo, lakini katika mambo ya halaki, katika nasaba, katika yani mambo ya huruma, yote yamejaa katika yani manzila ya hali ya juu sana. Kwa hiyo ile kukusanyika ile mikono ni kitendo cha watu kuwa pamoja. Alaimu anasema watu kula pamoja, na ndio maana Mtume anasema labda katika hiyo hadithi ya Abdullah ibn Salam tulisema wa at'imu at'ama, shaneni chakula. Mnaona Mtume amealikwa na sahaba gani yule katika al-Khandaq, walikuwa wanachimba Khandaq, na sahaba kwa sababu ilikuwa tayari wamepata taabu kipindi hicho, wana paka Mtume katika ile Khandaq alifunga mawe hata katika tumbo min shiddat al-ju'i, kama ilivyokuja katika hadithi sahihi. Na sahaba la adhkuru ismahu, nasitu ismahu bizzat, alimwandalia chakula Mtume, alimwambia mke wake, mtuchinje hiki kimbuzi kidogo, tumwalike Mtume angalau aje apate sikta. Sahaba alikuwa na mahaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kweli, kwa sababu wapo wengi katika Khandaq, akamwalika Mtume, akaenda taratibu, akamwambia tumekuandalia chochote nyumbani, ufike. Mtume akasema sawa, wakaendelea na ile amali ya kuchimba ile Khandaq. Kisha Mtume akawahutubia wale wote Muhajirina na Ansari, halluma ila taam, jamani twendee. Yule jamaa sahaba amechanganyikiwa, nakuwaje? Maana chakula chenyewe ni kidogo. Mulana ni pale ambayo Mtume fanya muujiza, akamwambia leta hiyo taamu, na yeye ndio Mtume akawa akijawa, na alhamdulillah wale wote wakala na wakashiba. Hiyo ni muujiza wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada yeye alikuwa akijawa, yeye anakuwa ni wa mwisho, yeye anakuwa ni wa mwisho. Kisoma riwaya za kina Abu Huraira, wale ahli sufa na wengineo wanawagaia maziwa, anaambia kunywa kunywa kunywa, yeye anakuwa umeshi. Kwa hiyo hii ndio alivyokuwa yani akhlaqi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqala alayhi salatu wassalam, idha sami'ta an-nidaa fa ajib da'i Allah, kwamba pindi utakaposikia nidaa, hadithi ya Ka'b bin Ujra, utakaposikia wito linganizi yani al-adhana, fa ajibu da'i Allah, uitikie wito wa Allah. Na wito wa Allah upo namna nyingi, na hii adhana ni da'wa tutama. Na hii hadithi ilikuja nafikiri ni yule Abdullah ibn Umm Maktum, baada ya kumwomba idhini Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kusalia nyumbani. Mtume akamwambia unasikia nida, yani unasikia adhana? Atamwambia fa ajibu, basi ijibu hiyo adhana, itikie hiyo adhana. Kwa hiyo Mtume anasema pindi utakaposikia wito, basi fa ajibu da'i Allah, uitikie huo wito wa Allah. Ikiwa sisi tu tukialikana katika mambo ya walima, ni wajibu kuitikia wito wa ndugu yako katika imani, kuambii wito wa Allah tabaraka wa taala, ni wajibu. Labda mtu awe ana dhuruf, au kule ulipoitwa katika walima kuna munkar, hapo haifai kuhudhuria. Kusanyike katika sehemu, nasema kwamba bwana, hii ni wajibu bwana kuhudhuria walima, umezungurukwa na mangoma na magita kwenye nini taarabu na hivi, la kule haifai, kwa sababu kuna munkar. lakini ndugu yako amekualika walima, ni wajib kuhudhuria, ila kama la dharura basi unaqaddim al-udhr, unamwomba udhur. وقال عليه الصلاه والسلام نا مسيما تينا متومه صلى الله عليه وسلم احب عباد الله الى الله احسنهم اخلاقا وبواجا ونوبند زيدي نا الله واجا والله ونوبند زيدي نا الله مبله يا الله ني wale ambao wenye tabia njema. Hawa sasa ni wanapendwa zaidi na Allah. Na kama tulivyosema husnul khulq ni jambo adhim, bal ma min shay'in a'zam wa athqal fil mizan yawm al-qiyamah min husnul khulq. Hakuna kitu ambacho ni kizito sana katika mizani siku ya kiyama kuliko tabia njema. Hakuna. Sababu tabia njema ina daura kubwa sana hasa katika da'wa. Ndio bana wengi waliathiriwa hasa na ile da'wa tu ya mtume, ile kumwangalia ile akhlaqi yake. Kama ile mbegu amemkunja mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka ikatoka alama katika shingo yake. Anamuomba mali. Mtume kamfanyia huruma. Ndio akaenda kwa watu wake, anawaambia Muhammad anatoa wala haufi ufakiri. Imekuja katika baadhi ya riwaya baada ya mabidu kumuelezea yeye kwamba inakuwaje huyu Muhammad, natuletea habari ya Muhammad, yeye akasema ana ala dini, mimi nipo katika dini yake, yule ni mtu wa kisawa sawa. Kwa hiyo Mtume SAW alikuwa ana daura kubwa sana katika akhlaq. Tukasema Ibn al-Qayyim katika jalaa al-afham man raahu badi'atan haba wa man khalata ma'rifatan ahabba. Ulikuwa mtume ukimuona, yani ukikutana naye mufaja'a ghafla utampenda kana na akhlaq yake. Lakini wa man khalata, sasa mtu akitaka kuchanganyika naye ndio kabisa ameumia. Labda mwenyewe tu awe kama wale kina Abu Jahal. Wale kina Walid ibn al-Mughira wanapenda kusilimu, wanaambia wewe unakwenda wapi kwa Muhammad? Kufanyaje kutoa shahada? Kwani wewe ndio unamuelewa leo? Yaani kwamba wewe unafikiri kwamba sisi hatuelewi kwamba yule ni mtume? Laula unzila hadha al-Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn adhim. Nasema inaanzaje hiyo aya za juu ya Aba Khalid? Laula unzila hadha al-Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn adhim ahum yaqsimuna rahmat rabbi. Kwamba wao miongoni mwa hoja yao walisema, kwa nini hii Qur'ani isishuke kwa mtu ambaye ni mzito katika Makka hii, wakimkusudia labda yeye Abu Jahal au kina Walid ibn al-Mughira, yani watu wazito wazito, lakini Qur'an inashuka kwa mtu yatima, mtu ambaye mnyonge tunamjua. Sasa Allah anasema kwani wao ndio wanagawa rehema za Allah? Sisi hata hayo maisha wanaojivunia tumewapatia sisi, Allah amewapatia. Kwa hiyo ni ile kiburi walivyokuwa navyo, na ndio maana Mtume hata alivyoomba Allah aupe iza Uislamu kwa kusilimu moja ya Umar wawili, ambaye Umar ibn al-Khattab au Amr ibn al-Hisham, ambaye ndio huyo Abu Jahl. Allah tabaraka wa taala akakadiria kupata hidaya Umar ibn al-Khattab. So Umar ibn al-Khattab yeye moja kwa moja alikuwa akipinga ile mtume mwanzoni, lakini baadaye akajua kwamba huu Uislamu ni dini ya haki. Kwa hiyo tabia njema ni katika jambo lililokuwa adhimu sana. Kwa hiyo hizi riwaya vizuri kuzifadhi na katika kuzifanyia kazi. Waqala alayhi salatu wassalam mtume sallallahu alayhi wasallam pia amesema katika hadithi ya Abi Huraira, idha kana li ahadikum sha'run falyukrimuhu, pindi atakapokuwa mmoja wenu na nywele, labda nyingi kaamua kuwa na nywele, basi falyukrimu, anatakiwa azikirimu. Na kukirimu kitendo yani cha kuzifanyia an-nadhafa. Katika Auni al-Ma'bud ya imami Sunan ya sharh ya Sunan Abi Daud mtaji kwa maana, idha kana li ahadikum sha'run falyukrimuhu, mmoja wenu anapokuwa na nywele basi azikirimu, yani falyuzayyinuhu, azipambe vizuri, waliyunadhifahu, azisafishe, bilghusli, kwa kuziosha, watadhini vile vile kuzitia mafuta, watarjil, na kuzichana, wala yatrukuhu mutafarriqa, atiziache tim tim, yani zime tofautiana kama wale marasafari wale. Fa inna nadhafata wa husn al-manzar mahbub, safi na muonekano mzuri ni jambo ambalo linalotakikana. Japokuwa kuna riwaya nyingine pia inazungumzia ghibban, yani ina maana kwamba mtu zile nywele zichane sio siku zote, yani ina maana kwamba mara moja moja. Na kusema hivyo sio kwamba kuziacha tu hivyo, bali pia imekuja ahlu ilmi wanazungumzia ule ukaraha wa watu kupitiliza, unaona, yani mtu kupitiliza katika hilo jambo. Zakuta mtu mpaka anachelewa jamaa yuko kwenye kio, sasa huko amepitiliza nini, anatengeleza nywele tu. Hiyo katika sharh za hadithi inasema kwamba ni jambo ambalo halifai, baada sasa litampelekea mtu kuingia katika makosa. Bali Muislamu hususan mwanamume anatakiwa afanye mambo haraka, jiandae kama kwenda katika amal, ijue kwamba ni ibada, kuhudhuria katika majalis ya ilmi, kuhudhuria katika shughuli zake, kazi zake mapema. Ndio maana ina haja mtu yusalli al-fajr thumma yana, hususan yale masiku ya ijaza weekend. Mtu asome azkar, sema bana hii weekend wacha baada ya swala tu mtu anajipitia, la soma azkar, swali dhuha haikataliwi kumzika. Kwa maana hiyo sallallahu alayhi wasallam hapa zungumzia katika swala zima la kukirimu, kuzisafisha ikiwepo, kuzitia mafuta, kuzichana. Bali mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya pia hata imeonyeshwa ile jinsi mtume alipokuwa akizichana nywele. Alikuwa akizichana kwa vipi? Kwa mtume alikuwa na nywele nyingi, baina aljumma walwafar, kama katika shama'il almuhammadia ya imam at-Tirmidhi. Mtume alikuwa na nywele nyingi, vile vile alikuwa ana ndevu nyingi. Na hata Jabir ibn Abdullah alipomwelekeza wale watu walipokuja nyumbani kwake kwa ajili ya kupata faida ya ilmu, alipoulizwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitumia vipi maji katika alghuslu au alwudhu, Jabir akamwambiaje? Alikuwa anatumia swaa. Swaa ni kama ishi, yani sio maji mengi sana. Na mtu akasema kwamba mimi hayo la yakfi, hayanitoshi. Jabir alimwambiaje? Kana yakfi man huwa awfa minka sha'ran wa afdalu mink au kama kala alayhi salatu wasalam, kwamba haya yalikuwa yanamtosha yule ambaye kwanza alikuwa na nywele nyingi zaidi, ina maana anakuzidi wewe, lakini pia alikuwa ana yeye ni mbora kuliko hiyo. Masahaba walikuwa hawataki mzaha, hususan jambo linapothibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa inamtosha. Wadeni Mtume alikuwa na nywele nyingi, wakana kana nabii sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammunu fi tanaulihi wa fi tarajulihi wa fi sha'nihi kullihi wa taharatihi wa sha'nihi kullihi. Kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipendelea kutumia kulia, mojawapo tanaulihi, hata katika kuvaa viatu. Kwa ni katika sunna ambayo unaweza kusema unakuta wengi yani la yahtamun, hawa na ihtimamu, unaweza akafika tu akaingia za mkono wake mguu wake wa kushoto na kisha mguu wa kulia. La, Mtume alikuwa akitumia kulia kwanza alafu kushoto, kisha tarajuli, kuchana nywele, kuna anakitumia kulia. Unaweza kuona subhanallah, yani mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam au ile akhlaqi, mwenendo wake, tabia yake, ina maana masahaba walikuwa wakijitahidi wale, ndio maana kina Ibn Umar wakiitwa yani sahib al-sunnah. Miongoni mwa masahaba alikuwa anajitahidi kumuigiza Mtume katika kila kitu, hususan wale masahaba wadogo, na Abdullah ibn Umara, Abdullah ibn Amr ibn al-As, na Abdullah bin Zubair, wale Abadila, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Abbas, na nani, Abdullah ibn Umar. Kwa hiyo ni mambo ambayo ni vizuri kuyatabiq, kuyafanyia kazi sana. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام عن سمتين أمتوم صلى الله عليه وسلم ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وانبا وهرميني وهرمي ولأنباء وليفوة كتك أرضي باسي وتهرمي وموارد وليفوة مبولي. Yaani rahma ni jambo ambalo adhimu sana, kwamba vipi wewe utawahurumia walioko katika ardhi. Man la yarham la yurham, hii hadithi tuliisoma katika ile kitabu cha hukuku al-awlad, kwamba yoyote ambaye asiyekuwa na huruma naye hata hurumiwa. Na ile Mtume alisema pale baada ya yeye Mtume kudhihirisha ile huruma yake, fabima rahmatin min Allah linka lahum walau kunta faddan ghalid alqalbi lam faddu min hawlik. Sasa ni waumini wale, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Allah tabaraka wa ta'ala amemwelezea sallallahu alayhi wa sallam katika hali hiyo, bali Allah tabaraka wa ta'ala nabbi ibadi anni ana al-ghafuru rahim wa anna adhabi huwa al-adhabu al-alim. Ndio maana ile moja katika masala yanasema, law khayyirtu baina an yuhasibani Allah au an yuhasibani walidi لاخترت الله لان الله ارحم بي من والدي. kwamba laiti kama mimi ningehiarishwa ani hisabu Allah au ni hisabu wazazi wangu, ningemchagua Allah kwa sababu Allah ana huruma zaidi kuliko wazazi. Kwa hiyo irham man fil ardh, ukiangalia zile ahkami nyingi sana zinawahusu watu waishi vizuri. Tazama Mtume anapozungumzia katika swala la jirani, Allah Allah jirani jirani jirani, Jibril akishuka kumuhusia Mtume jirani, mpaka anasema nikafikiria ipo siku atasema jirani, yafaa amrithi jirani wake. Kwa hiyo hii yote ni kuwafanyia huruma waja wa Allah. Au katika hadithi iliyothibiti vile vile, amekuja mtu mmoja akamwambia Mtume, inna fulana yusalli wa yasumu wa yaf'al wa yaf'al walakin yu'dhi jar. Fulani anaswali, anafunga, anafanya kila kitu, lakini anamuudhi jirani yake. Mtume akasema hiya fillah, nafikiri ilikuwa ni imra'a, ataingia motoni. Tena wala haja fawilisha maneno kwamba kitendo cha yule jirani kukosa amani. Wale tukwambie, wale baadhi ya ndugu zetu katika imani wasijitambua, anakesha mtu anafungulia mziki bendi yake mpaka usiku, yani inakuwa ni kero, na ukijaribu kumpa nasaha basi hapatoshi. Mulana, na inawezekana pengine nyumba za kupanga, labda mtu nyumba yake huyo anapewa notisi mara moja tu ndo kadhaa. Sasa unakuta ile mauzi ni kutokana na watu, ile hakuna huruma, hakuna huruma. Kwa hiyo Allah Mtume wa salama katika hii hadithi sema, irham man fil ardi yarhamka man fis sama, na wewe utahurumiwa waliopo mbinguni katika malaika na wengineo. Tuombewa dua kana na tayari wewe umekwisha onyesha huruma kama ambo. Na huruma bila shaka yenyewe ikizi vigezo vile vile vya kisheria. Nafikiri nikisema vikizi vigezo vya kisheria inafahamika, inafahamika hiyo nukta. Yawezekana yani mathalan mtu akamhurumia mtu katika masala ya basi, chukulia katika watoto, kwa kuwa yule sahaba alimwona tu Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anawabusu wale wajifu zake, akasema mimi, alikuwa ni al-aqra yule, kwamba mimi ninao zaidi ya vijana 11 na sijawahi hata kumbusu mmoja wapo. Mtume akashangaa akasema, man la yarham la yurham. Sasa yawezekana ukaonyesha huruma yale watoto katika mambo, yani kuwashajiisha katika mambo ya basi. Labda pengine unamkuta anaangalia vitu vya vibaya, labda mtu anamle au wale anamletea mtoto yale mafilamu nyumbani, aangalie magemo ya nini, sijui tumeelewana, na hali ya kuwa anajua haya si mambo sawa sawa, ukamuuliza, anasema unajua watoto lazima wafurahi, watoto lazima changamke. Au mtu anaenda naye bichi, zile bichi za wale kadi kule, sijui wapi kule Jamboni, za wale ambao wanakutana na wanawake wamevaa yani kazi ya taaria, kwamba inabidi watoto kidogo watoke bichi wafurahi. Kwa ile mtoto anakulia, anaona sasa baba ananileta kwa watu hawa, wanawake wamevaa tu vijipenzi, matiti wazi, tumeelewana. Kwa hiyo anaona pia baba haya mambo anayapenda, kwani analeta huko, tumeelewana. Kwa hiyo sasa ile si huruma. Unapozungumzia huruma, lazima ukidhi yani vigezo vile vya sheria, ni kama vile haya, alhaya we tunaona haya, labda mathala ni kuachia ndevu. Sasa hiyo sio haya, huo ni ushetani. Naam. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الإيمان الصبر والسماحة. ثم صلى الله عليه وسلم أنا سيما إيماني إلي يقوى يجو زيد إلي يقوى بور زيدي للصبر والسماحة. نسأل زيما للصبر نكفاني وفيسي كتكمامبو fanya msamaha, yani kuwa mtu unawafanyia watu wepesi fulani fulana, yani kuonyesha ukarimu, kuonyesha wema, hiyo ndio inaitwa asamaha. Bali hizi ni tabia mbili ambazo zenye ubora wa hali ya juu kabisa. Fasabr wa samaha khuluqani fi nafsi yahtaju ilayhima al-'abd fi maqamati ad-din. Yani ni tabia ambacho zina, ni mambo ambayo yapo katika nafsi ambayo ina mtu anayehitajia zaidi kuwa nayo haswa katika dini yake inapoisimame kisawasawa, na katika mambo yote ambayo maswalihi al-a'mal, katika kutengeneza amal. Hakuna kitu kama subra, hakuna kitu kama mtu kuwa ni mwenye karam, karimu, mwenye kuwafanyia wepesi watu, mwenye kuwasamehe watu. Kwa sababu hizi ni tabia mbili ambazo zenye hali nzuri katika madarij as-salikin. Ibn al-Qayyim anasema wa hadha min ajma'i al-kalami wa a'zamihi burhana, kwamba haya ni miongoni mwa mambo ambayo yaliyokusanya mambo yaliyokuwa matukufu na hoja iliyokuwa nzuri kabisa tena yenye fadhila katika imani. Kwa sababu anasema fa inna nafsa yuradu minha ni badlu ma umirt bihi wa i'ta'u falhamilu alayhi as-samaha. Mara nyingi nafsi yenyewe inakuwa ni yenye kuhitajia, yuradu minha amrani, yani inahitaji mambo mawili. Nafsi kwanza ni badlu ma umirat bihi wa i'ta'uhu, ni mtu kutumia kufanya badhli kwa yale ambayo aliyoamrishwa na aliyopewa. Kwa hiyo falhasili alayhi samaha wa tarki nuhita anhu wal bu'di minhu falhamilu alayhi as-sabr. Na samaha ni kitendo sasa kujiepusha na kujiweka mbali na mambo ambayo yote yaliyokatazwa. Na aliulizwa al-Imamu Hasan al-Basri, ambao yeye ni moja wa wapokezi wa hadithi hii, kwamba afdhalu al-iman as-sabru was-samaha. Aliulizwa Imamu Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi wa huwa ahadu ruwati hadha al-hadithi, qila lahu ma as-sabru wa ma as-samaha, qala as-sabru an ma'siyati Allah. Subra ni katika kufanya subira, kujiepusha katika kumuasi Allah tabaraka wa taala. Yani mtu anafanya subra, yeye haingii katika kumuasi Allah tabaraka wa taala. Wa amma as-samaha biada'i faraidillah azza wa jalla, kutekeleza yale mambo yote ya faradhi ambayo Allah tabaraka wa taala ametuamrisha tuyafanye. Kwa hiyo ndiyo Imamu Hasan al-Basri alivyo itafsir. Waqala alayhi salatu wassalam inna abwaba al-jannati tahta dhilali as-suyub. Tume anasema hakika muda huko shala tumalizie kwamba hakika ya milango ya pepo ipo chini ya vivuli vya panga. Mlaane dalili kwamba hii ni fadhila ya jihad fi sabilillah, yani ya dini ya Allah tabaraka wa taala ya kisharia. Unakuta wale makhawariji wanatumia hizi baadhi ya hadithi zile kabu kabu, mlaane yani mtu katika kushajiisha mambo ya qital bila kuangalia zile thawabi vigezo vya sharia. Kwa inshallah naomba tushie hapa, tutaondokea katika hii hadithi katika darsa alqadima. Fanasalu Allah tabaraka wa taala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah al-'azim li wa lakum.